पेज 665। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 159वां सर्ग। अग्नि का विपश्चित से अपना इंद्रलोक गमन कहनाता था। बहुत से आश्चर्यों का वर्णन कर अंत में ब्रह्म तत्व का वर्णन करना। अग्नि ने कहा, हे श्रेष्ठ विपश्चित, तुम स्थिर होने से फिर प्रस्तुत व्यवहार से संपन्न भूतल में पहुंचकर स्वाभिमत दिशा को जाओ। प्रजावर के स्वामी देवराज इंद्र सोवा यज्ञ करने को प्रस्तुत हैं। उन्होंने उसमें मंत्र द्वारा मुझे निमंत्रित किया है। आत है गति कोविद, मैं वहां जाता हूँ। 1-2 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, भास ने कहा। भगवान अग्नि यह कहकर मूर्ति रूप से वहीं पर अंतर्हित हो गए तथा अग्नि के रूप से विद्युत बिजली की अग्नि की तरह निर्मल आकाश में गए। और मैं भी चित्त में अपने प्राक्तन अविद्या के अंतदर्शन विषयक संस्कारों को स्वयं धारण करता हुआ फिर अपना दिगंतगमन रूप कर्म करने के लिए आकाश में घूमने लगा। फिर मैंने आकाश में असंख्य जगतों को देखा। उन सबके भिन्न भिन्न आचार विचार थे और भिन्न भिन्न रूपरेखाएं थीं। 3-5 वर्टिकल बार हैं महाराज दशरथ, कहीं पर परस्पर मिले हुए एकत्र हुए। छत्रमय अंग वाले प्राणी भासते थे, उनमें चेतना थी। वे मंद मंद गति से चलते थे और दर्शकों के हृदयों को हरते थे। 6 वर्टिकल बार है रघुकुल तिलक, कहीं पर पर्वत के से आकार वाले सब प्राणी पार्थिव देहधारी प्रतीत होते थे। उनमें चेतना थी और वे मंद मंद गति से चलते थे। कहीं पर काष्ठमय देह वाले जीव शोभा पाते थे तो कहीं पर पाषाणमय शरीर वाले अनेक प्राणी थे। कहीं पर जीवन भर प्रस्तर प्रतिमा के समान सब एक ही जगह स्थित रहते थे। उनका परस्पर संभाषण आदि द्वारा केवल वाणी मात्र का व्यवहार होता था, गमन आगमन आदि व्यवहार उनमें नहीं था। इन सबको मैंने स्वचित्ताकाश में देखा। इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा, स्वप्न की तरह मनोमात्र देह होने के कारण नष्ट हो रहा मैं अविद्या का अंत न पाकर अविद्या तथा दृश्य वर्ग के विषय में निर्वेद को प्राप्त हो गया। इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त हुआ मैं किसी एकांत स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मतत्वालोचन रूप तपस्या करने के लिए तत्पर हुआ। तदंतर इंद्र ने मुझसे कहा, हे विपश्चित, चित्ताकाश में मेरी और तुम्हारी मृगरूप दूसरी योनि उपस्थित है, इसलिए यह आत्मतत्व विचार का अवसर नहीं है। मैं अल्पपुण्य हूँ, अतएव कदाचित मुझमें मृगयोनि प्रापक दुष्कृत की संभावना हो सकती है। आप तो महापुण्यशाली हैं, आपकी मृगयोनि में गमन की संभावना कैसे हो सकती है? मेरी इस आशंका पर उन्होंने कहा, प्राक्तन अभ्यास से विवश हुआ मैं भी स्वर्ग भोगयुक्त सम्मोह में दुर्वासा जी के अपराध में प्रवृत्त हूँ। आकाश में मंदार वन में घूम रहे मेरी उस मोह में प्रवृत्ति हो गई। 7-12 उनके देवराज इंद्र के यह कहने पर मैंने उनसे निवेदन किया, देवाधिदेव, मैं संसार से उब गया हूँ, अतः शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा यह कथन सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, शीघ्र मुक्ति तो मैं 3 अवस्थाओं से और मूर्त रूप से रहित विशुद्ध आत्मा ही हूँ, इस तत्वज्ञान से ही होती है। यह तुमने पहले व्याध मुनि संवाद वर्णन के प्रसंग से अग्निदेव के मुखारविंद से सुना ही है, इसलिए तुम दूसरा वर मांगो। ऐसा इंद्र के कहने पर मैंने उनसे अन्य यानी मृगता के बाद मेरा आगे क्या होगा यह परिज्ञान रूप वर मांगा। 13-14 वर्टिकल बार इंद्र ने कहा, हे विपश्चित, तुम्हारी यह चिति चिरकाल से मृगयोनि तक ही संसार में आना चाहती है। मैंने 1-2385 पेज 666 2386 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। तुम्हारा यह अवश्यंभावी वृत्तांत देख लिया है। मृग होकर तुम राजा दशरथ की महापुण्य सभा में पहुंचोगे। वहां मेरे द्वारा कहा गया वह अखंड ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। 15-16 वर्टिकल बार संसार से खिन्न हुए तुम उस पृथ्वी तल में हिरण बनो। इस क्रम से सभा को प्राप्त होकर वशिष्ठ जी के अनुग्रह से यह सारा व्यर्थ आत्मवृत्तांत तुम्हारे स्मृति पथ में आरूढ़ होगा। 17 तुम्हारा उक्त वृत्तांत स्वप्न की तरह सारा का सारा मनोरथों द्वारा निर्मित सा और परलोक में अनुभूत अर्थ के कथा प्रवाह में पतित अर्थ के तुल्य निष्फल है। 18 क्या मैं मृगदेह से यह सब स्मरण करूंगा? इस प्रश्न पर नहीं कहते हैं। जब तुम मृगयोनि से मुक्ति पाकर पुरुष होगे तब ज्ञानाग्नि द्वारा देह के दग्ध होने पर हृदयस्थ आत्मतत्व तुम्हें स्फुरित होगा। आत्मतत्व के स्फुरण से चिरकाल से हृदय में स्थित अविद्या नामक भ्रांति का त्याग कर स्पंद शून्य वायु के समान निश्चल हुए तुम निर्वाण को प्राप्त होगे। 19-20 उक्त देवराज इंद्र के यों कहने पर उसी क्षण में यह मैं इस वन में हिरण हूँ ऐसी मेरी निश्चित व्यावहारिक अर्थक्रिया में समर्थ प्रतिभा उद्भूत हुई। 21 तब से लेकर वही पर्वत पर मैं मंदार के वन के भीतरी कोनों में तिनके और दूब के अंकुर चरने वाला हिरण हो गया। तदुपरांत किसी एक समय शिकार खेलने के लिए आए हुए सीमावर्ती सामंत को देखकर मारे डर के मैं चौकड़ी मारकर भागा। 22-23 हे रघुवर, तदंतर उसने मुझे पकड़कर घर ले जाकर 3 दिन अपने घर रखा, फिर वह आपकी क्रीड़ा के लिए मुझे यहाँ लाया। 24 हे निष्पाप, मैंने आपसे अपना यह सारा वृत्तांत कह दिया है जो संसार में प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक की माया के तुल्य विविध आश्चर्यों से पूर्ण है। इस प्रकार नाना शाखा प्रशाखाओं से युक्त यह अविद्या अनंत है, इसका आरपार नहीं है, यह आत्मज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से शांत नहीं हो सकती। 25-26 वर्टिकल बार श्री वाल्मीकि जी ने कहा। जब विपश्चित यह कहकर वहां पर क्षण भर चुप हुआ तब श्लाघ्यमति श्री रामचंद्र जी ने उससे यह कहा। 27 श्री रामचंद्र जी ने कहा, अन्य का संकल्प भूत यह मृग यदि हम लोगों का दृष्टिगोचर हुआ है तो ऐसी स्थिति में असंकल्प पुरुष भी अन्य के संकल्प रूप सृष्टि में वस्तुएं देख सकता है, यह अर्थ सिद्ध हुआ। भला यह कैसे हो सकता है, कृपया कहिए। 28 महामुनि, देवता आदि के वरदान शाप आदि से अन्य संकल्पित भी पदार्थ संकल्प रहित अन्य लोगों के दर्शन आदि व्यवहार के योग्य होता है। यों श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर कहने के लिए पूर्वोक्त शव के पतन का ही अन्य निमित्त से वर्णन करने के लिए विपश्चित प्रस्ताव करता है। जिस जगत में भूतल पर वह महाशव गिरा, शव गिरने से पहले उस भूमि की ओर मंदार वन में स्वकृत यज्ञों की यजमानता के घमंड से अंधे की तरह चल रहे इंद्र ने यह मुनि है यह ज्ञान न होने के कारण यह मुर्दा है यों तिरस्कार से आकाश में ध्यान में बैठे हुए दुर्वासा ऋषि जी को पैर से ठोकर मार दी। इस कारण ऋषि क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, अरे इंद्र, तुम जिस भूमितल में जाना चाहते हो उसे ब्रह्मांड के तुल्य महाभीषण शव शीघ्र ही चूर चूर कर डालेगा। 29-31 शव बुद्धि से तुमने मेरा जो यह तिरस्कार किया है इस कारण मेरे शाप से उस पृथ्वी को तुम शीघ्र प्राप्त होगे। 32 उन मुनि श्री दुर्वासा जी ने विपश्चित के साथ इंद्र की मृगता के लिए भी तथा। पेज 667 सर्ग 159 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2387 देवमृगश्च त्वं तुल्यकालं विपश्चिता। जितने समय तक विपश्चित मृग रहेगा उतने ही समय तक तुम भी देवमृग रहोगे। इस वाक्य द्वारा जैसे विपश्चित के मन से संकल्पित मृगत्व अन्य लोगों के दर्शन आदि अर्थक्रियाकारी है वैसा ही तुम्हारा भी हो, यों उसे शाप दिया। इसलिए इंद्रशाप की कथा से ही मुनिजी के वचन के बल से यद्यपि विपश्चित की मृगता संकल्पवश हुई थी, फिर भी वह आप सरीखे सब लोगों की दृष्टियों की सदा विषय हुई है। 33 इस प्रकार जगत प्रसिद्ध दृष्टि से श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान कर तत्व दृष्टि से उसका समाधान करते हैं। वस्तुतः विचार व्यवहारिक जगत सत है, यह बात भी नहीं है, और दूसरा संकल्पित जगत असत्य है, यह बात भी नहीं है। दोनों तुल्य हैं, क्योंकि वह प्रतिभा ही वैसे व्यावहारिक अथवा संकल्पित रूप से उदित होती है। इसलिए उनमें क्या सत है और क्या असत है? 34 ब्रह्मा के सर्वशक्ति और सर्वात्मक होने से भी कोई विरोध नहीं है, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, युक्तियों के इस सिलसिले में स्पष्ट समझ में आने के लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुनिए। 35 है महाभाग, जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका आविर्भाव हुआ है, जो सर्वात्मक है, सर्वव्यापक है, उस सर्वशक्ति सर्वात्मक ब्रह्मा में क्या नहीं हो सकता है? संकल्प से उत्पन्न पदार्थ आपस में मेल नहीं खाता है, यह भी उसमें उत्पन्न है, और संकल्प जनित परस्पर मेल खाता है, इसकी भी उसमें उत्पत्ति है। 36-37 वर्टिकल बार सर्वात्मा में संकल्प से उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिलता है, यह बात मृगदर्शन आदि में प्रत्यक्ष है। इस विषय में यह उत्पत्ति भी लोक में है, जहां पर छाया है वहीं पर धूप भी है। यदि ऐसा न हो तो वह सर्वात्मा ही कैसे होगा? इसलिए सर्वस्वरूप ब्रह्मा में संकल्पनगर परस्पर नहीं मिलता है, यह सत है। संकल्पनगर परस्पर मिलता है, यह भी सत है। सर्वात्मा में सर्वत्र सब प्रकार से सर्वदा माया अघटित घटनाप्तीसी होने से अति आश्चर्यमयी है, इसलिए भी सब कुछ घटना संभव है। 38-40 वर्टिकल बार रहा, मन को मोह में डालने वाली माया अति विषम है, जिसके कारण विधिया और निषेध दोनों एक जगह स्थिति को प्राप्त हुए। 41 केवल माया का ही नहीं ब्रह्मसत्ता का भी ऐसा ही महात्म्य है, ऐसा कहते हैं। यह ब्रह्मसत्ता भी ऐसी ही है, यह अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। उस ब्रह्मसत्ता से अविद्या अनादि और सादि भी अनुभूत होती है। यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के ज्ञान के विकास रूप न होते तो महाप्रलय में नष्ट हुए भवनों का अनायास पुनः सर्जन कैसे होता? कैसे अग्नि का अस्तित्व होता? कैसे वायु का अस्तित्व होता? और कैसे भूमि की सत्ता होती? इसलिए स्वभाव स्फुरण के सिवा जगत अन्य नहीं है। महाकल्प पर्यंत ही पृथ्वी आदि का अस्तित्व है, ऐसा मानने वाले जिन लोगों के लिए वेदांत आदि शास्त्र विद्वानों के अनुभव और लोक प्रसिद्ध दृष्टांत प्रमाणभूत नहीं हैं, उन निंद्यमतियों के साथ सज्जनों को संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। इस चिविलास दृष्टि से सब कुछ क्षण भर में प्रमाण हो जाता है, अन्य दृष्टि से यह सब प्रमाण नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञानदृष्ट सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। जैसे स्पंदन से वायु की शोभा स्फुरित होती है, वैसे ही शुद्ध ज्ञप्तिरूप ब्रह्मसत्ता में अविद्या हूँ ऐसे चिंतन से जगरूप में स्फुरित होती है। न पेज 668 2388 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आई यहाँ कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है। मैं मरा हूँ और यह मेरा जन्म है, यह केवल चिदात्मक प्रतिभा ही है। मृत्यु अत्यंत विनाश है, उसमें यदि दृश्य दर्शन हो तो वह सुषुप्ति सुखोपम निद्रा है, फिर यदि दृश्य की प्राप्ति हो तो वह जीवित ही है। इसलिए यहाँ पर न मरण है और न जीवन ही है। एक चिन्मात्र स्फुरण जीवन मरण दोनों ही हैं अथवा दोनों ही नहीं हैं। यदि चिन्मात्र में जीवन मरण दोनों चेतित हो तो दोनों ही है, यदि चेतित न हो तो दोनों ही नहीं है। चेतित एक ही है, आत्म द्वैत की सत्ता और असत्ता की साक्षी चिति का सदा ही श्रेय है। भला बतलाइए तो चिन्मात्र से पृथक जीवन ही क्या है? अक्षय होने के कारण वह दुहकले शून्य है, आथ किसको कहाँ दुहक है। जिस तत्वदृष्टि में वाचक सहित सब वाच्य रूप केवल चिदाकाश मात्र है, उस तत्वदृष्टि में वह भिन्न है और वह अभिन्न है, ऐसी एकता और द्विता कैसे? जैसे जल में आवर्त तरंग बुबुद आदि जल रूप हैं, वैसे ही परमात्मा में शरीर आदि परमात्म सत्ता सन्निवेश भूत कारण से अभिन्न आकाश रूप ही हैं। केवल चिद्भान मात्र शांत अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत है। जो चिद्भान सुघन अशांत द्रव्य और साकार के रूप में स्थित है, यही महान आश्चर्य है। वह जैसे अतीत में प्रतीति का विषय नहीं है, वैसे ही वर्तमान में भी अनुभूति का विषय नहीं है। वर्तमान अनुभूति में यह शून्यात्मा ही दृश्य रूप पिशाच बनकर प्रतीत होता है, ऐसा आप समझिए। जैसे यह दृश्यमान आकाश है, वैसे ही यह चिदाकाश रूप आकाश है, क्योंकि यह चिदाकाश ही आकाश रूप से प्रतीत आकाश होकर स्थित है। 42-57 वैसे ही यहाँ से नीचे के प्रदेश में भूमि, यहाँ से अन्य प्रदेश में वायु आकाश आदि भूत, यहाँ से दिशा विदिशाओं में अन्य अनेक आकारों में यों परमाकाश ही भासित होता है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह अर्थ है। जो ही चिद्भान है वही जगत है। न यहाँ पर एकता है और न द्वैत है और न कोई साकारता है और न निराकारता है। यथार्थ भूतार्थदर्शी के लिए, यथार्थदर्शी के लिए सारा का सारा दृश्य निराकार ही है। 58-59 पूर्ण दृष्टि होने पर तत्वज्ञता और अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत और असत का भेद कुछ नहीं है, पूर्ण रूप सत ब्रह्म में सत और असत तुल्य हैं। इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौन है, यानी चिद्रूप है। 60 वर्टिकल बार इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्मरूप ही सिद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं। जो दृश्य है वही ब्रह्मता है, वही अनंत है, वही परमपद है। इस प्रकार यह सब केवल ब्रह्मा ही स्थित है। जिस चिदाकाश का निराकार रूप यह स्फुरण जगत है, वह यह चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अंगुलंगुल भूमि में असंख्य सृष्टि आदि हैं, जो परस्पर अदृश्य और आघात शून्य हैं। 61-63 वर्टिकल बार उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्मतर सिद्धलोक अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्मा में संयुक्त है और परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी वे आपस में एक दूसरे। 5 बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी के प्रश्न में यह वर्णित है, यदिदं सर्वमप स्वोतं चप्रोतं चेति कस्मिन् खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेति वायो गार्गीति कस्मिन् खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यंतरिक्ष लोकेषु गार्गीति, अर्थात यह सब जल में ओत और प्रोत है। जल किसमें ओत प्रोत है? हे गार्गी, जल वायु में ओत और प्रोत है। वायु किसमें ओतप्रोत है? हे गार्गी, वायु अंतरिक्ष लोकों में ओत और प्रोत है, इत्यादि से। पेज 669 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 160 2389 को नहीं देखते हैं 64। वास्तव में तो आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है, इस आशय से कहते हैं। चूंकि वह शून्य रूप दृश्य शोभा आत्माकाश ही है, इसलिए अन्य से अदृष्ट चिद्रूपा है। जैसे स्वप्न का दृष्टा आत्मा ही है, वैसे ही इसका दृष्टा भी आत्मा ही है, अन्य नहीं। यह केवल चिदाकाश स्वरूपा है, इसीलिए परिज्ञात होते ही चिदाकाशाकार हो जाती है, ऐसा कहते हैं। यद्यपि यह परिज्ञान होकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है, तथापि केवल प्रकाशमय निर्वाण स्वरूप होने पर भी अज्ञानवश रात्रि खुलने के समय के अंधकार की आकृति के तुल्य आकृति वाली होकर दृश्य रूपासी भासती है। 65-66 vertical bar यदि यथास्थित वस्तु अशेष विशेषों से शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञान से बाधित होने वाला जगत चाहे सत हो चाहे असत हो कोई भी हानि नहीं है, ऐसा कहते हैं। यथार्थ तत्व अशेष विशेषों से विहीन होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत हो चाहे असत हो ज्ञान से शांत हो जाता है। 67 vertical bar अच्छा हो जगत जाल इस तरह का, किंतु जगत में बद्ध जीवों की ब्रह्मा में कैसे स्थिति है? इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे समुद्र और जल बिंदुओं का क्षण में विश्लेष और क्षण में संश्लेष होता है, यानी उनकी अंशांश भाव से स्थिति होती है, वैसे ही ब्रह्मरूपी महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदनुभूत जीवों की जब तक अज्ञान रहता है अंशांश भाव से स्थिति होती है। 68 vertical bar सृष्टि के आदि में सृष्टि शोभा कैसे भासित होती है? इस पर कहते हैं, चिदाकाशमयी सृष्टि भी सृष्टि के आदि में स्वप्न की तरह भासित होती है, अतः यह सारा दृश्य शांत ब्रह्मा ही है, यह उत्पन्न होता है। 69 मैंने अनंत वैभव वाले अनेक जगतों को देखा, अपने कर्मों के परिपाक से प्राप्त हुए सुख दुख फलों का भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशाओं में भ्रमण किया, किंतु ज्ञान के बिना दृश्य रूप दोष का विनाश नहीं हो सकता है। 70 vertical bar 159 सर्ग समाप्त।